in de studio. Hij heeft gedraaid in de Rush tent en straks dus nog in de Ola tent. En hij gaat niet meer veten. Dat moet ook gebeuren. IDT Radio live vanaf Michigan 2004. We prikken je door naar de Black Hole tent. Dit is DJ Antifus. TNT Radio, live op Mysteryland. de buien van vanochtend, maar vanaf een zonovergoten Floriade-terrein in de Haarlemmermeer is dit Mysteryland 2004. IDNT Radio, je hoorde het afgelopen half uur de set van DJ Antiheves in de Black Hole Tent. En zometeen na nieuws en reclame gaan we schakelen met de